Zapraszam dziś po 21. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie, jak Państwo słyszeli, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wkrótce decyzja, co z jutrzejszym spotkaniem premiera z byłym już szefem KNF-u. Negocjatorzy zrobili swoje, czas na polityków. Rząd w Londynie zajmie się jutro wstępnym porozumieniem w sprawie Brexitu. Tysiące Ukraińców mają zimno w domach przez lokalne władze, które nie zapłaciły rachunków za gaz. W ciągu najbliższych godzin premier Mateusz Morawiecki podejmie decyzję, czy wezwie jutro rano na dywanik byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Decyzję w tej sprawie podejmie wieczorem pan premier. Rano premier polecił prokuraturze i służbom zebranie maksimum informacji, które zapewne jeszcze dzisiaj zostaną premierowi przedstawione. Jest tu szereg znaków zapytania. Tak jak powiedziałem, ta sprawa musi być absolutnie wyjaśniona. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował w Trójce, że premier przyjął dymisję Marka Chrzanowskiego. Decyzja ma związek z publikacją Gazety Wyborczej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nakazał wszcząć śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNF-u. Premier Mateusz Morawiecki zlecił prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji i jednocześnie wezwał do siebie na środę przebywającego z delegacją w Singapurze szefa KNF-u. Po południu Marek Chrzanowski poinformował, że składa dymisję spełnionej przez siebie funkcji. Mówił o tym w rozmowie z nami rzecznik KNF-u Jacek Barszczewski. Kierując się odpowiedzialnością za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i koniecznością wnikliwego wyjaśnienia sprawy. Z kolei Zbigniew Ziobro poinformował na konferencji prasowej, że nakazał wszcząć śledztwo w sprawie popełnienia przestępstwa przez szefa KNF-u. Dodał, że śledczy badają też przedmioty finansowe z grupy Getin, w której wiodącą rolę odgrywa Leszek Czarnecki. Oba te postępowania będą prowadzone bardzo intensywnie, z determinacją. Gazeta Wyborcza napisała, że w rozmowie z właścicielem Getin Banku Leszkiem Czarneckim szef KNF-u zaoferował przychylność za około 40 milionów złotych. Komisja Nadzoru Finansowego zaprzecza. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest techniczne porozumienie w sprawie Brexitu między Unią Europejską i Londynem, donoszą brytyjskie media. Jutro premier Theresa May przedstawi je członkom swojego rządu. To przełom, ale zdaniem obserwatorów sceny politycznej droga do sukcesu negocjacyjnego jest jeszcze długa. Z Londynu Adam Dąbrowski. Urzędnicy unijni i brytyjscy doszli do porozumienia. Rozwiązali najważniejszą kwestię, ostatnią, jaka stała jeszcze na drodze do umowy. Kwestię granicy w Irlandii, a dokładniej tak zwanego planu awaryjnego. Chodzi o pytanie, jak uniknąć twardej granicy, jeżeli do końca okresu przejściowego nie uda się wynegocjować innej umowy, regulującej przyszłe stosunki pomiędzy Unią i Londynem i sprawiającej, że taka granica nie będzie po prostu potrzebna. Teraz czas na polityków. Jutro wczesnym popołudniem premier spotyka się ze swoimi ministrami. Przedstawi im porozumienie i poprosi o zgodę. Ta nie jest wcale przesądzona. W partii i w rządzie są głębokie podziały. Gdyby rząd się zgodził, potrzebny będzie szczyt unijny, być może pod koniec listopada, a potem premier musi uzyskać zgodę parlamentu. Zgodę, która i w tym przypadku nie będzie wcale formalnością. Irlandzkie media publiczne piszą na przykład, że umowa zakłada, iż wspomniany plan awaryjny polegać będzie na tymczasowym wprowadzeniu w Irlandii Północnej nieco innych regulacji niż w Anglii, Walii i Szkocji. Przeciwko takiemu odgraniczaniu Irlandii Północnej od reszty Królestwa protestowało wielu konserwatystów, ale nie tylko, również DUP, nieformalny północnoirlandzki koalicjant Theresy May. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziesiątki tysięcy Ukraińców marzną. Naftohaz wstrzymuje dostawy błękitnego paliwa, bo lokalne władze zalegają z opłatami. W mieście Smiła w centralnej części kraju, gdzie temperatura oscyluje w okolicach zera, ogłoszono stan wyjątkowy i zamknięto szkoły, informują lokalne media. Mieszkańcy zareagowali na to, organizując blokady ulic i żądając od władz miejskich włączenia centralnego ogrzewania. Według agencji DPA zaległości w należnych Naftohazowi opłatach za gaz sięgają w skali całego kraju około 1,5 miliarda euro. Narodowy operator domaga się porozumień w sprawie uregulowania długów, uzależniając od tego kontynuowanie dostaw. Umowa na projekt i budowę północnej obwodnicy Krakowa podpisana. Za 1,5 miliarda złotych powstanie 12,5 kilometra drogi ekspresowej po 3 pasy ruchu w każdym kierunku. Kontrakt jest tak wysoki, bo wykonawca, turecko-polskie konsorcjum, musi wybudować także 24 kilometry dróg lokalnych, 3 tunele i ponad 20 obiektów inżynieryjnych. Kraków czekał na tę trasę od kilkudziesięciu lat, podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Mam osobistą satysfakcję w tym, że starania kilkudziesięcioletnie mieszkańców Krakowa, Małopolski, a w części tych starań brałem udział od lat 90., one się ziściły. Droga ma być gotowa do 2023 roku. Razem z budowaną drogą S7 zamknie obwodnicę Krakowa od północy. To był serwis Trójki. Teraz sport w studiu Adam Malecki. Na początek wieści z Gdańska. Spotkanie z mediami, a potem trening, który właśnie się kończy. Tak przebiegał drugi już dzień zgrupowania reprezentacji Polski, tej piłkarskiej oczywiście. Uspokajam, Robert Lewandowski ćwiczył, a jego kolano ma się dobrze. Wczoraj narzekał trochę na małe dolegliwości przeciążeniowe. Na nic nie narzeka debiutant Adam Buksa z Pogoni Szczecin i pali się do gry. Czuję się dobrze w drużynie, czuję się dobrze poza boiskiem, na boisku, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeżeli trener zdecyduje, że będę potrzebny, z pewnością dam z siebie wszystko. Na razie się skupiam na tym, żeby wykorzystać każdą minutę na tym zgrupowaniu, podpatrywać najlepszych piłkarzy w Polsce, co dla mnie nowość, wielkie wyróżnienie. Na pewno jestem gotowy. Szansa na występy będzie w czwartek w meczu towarzyskim z Czechami. Początek o 18:00. Pięć dni później Polacy zagrają w Gimaraesz z Portugalią w ostatnim meczu Ligi Narodów. W Londynie najlepsi tenisiści świata rywalizują w kończącym sezon turnieju Masters. Drugie zwycięstwo odnotował Kevin Anderson. Zawodnik z RPA pokonał w dwóch setach Keia Nishikoriego, oddając Japończykowi jednego gema. Dla Nishikoriego to pierwsza porażka w turnieju. Anderson, co ciekawe, postanowił przekazać $100 na rzecz strażaków walczących z pożarami w Kalifornii za każdego wygranego asa serwisowego. Uzbierało się $1000. Brawo. O 21:00 w drugim spotkaniu grupy Roger Federer zmierzy się z Dominikiem Thiemem. Szwajcar i Austriak przegrali pierwsze mecze. Londyn gości najlepszych tenisistów, a także szachistów. Norweg Magnus Carlsen broni tytułu mistrza świata. Chce mu go odebrać Amerykanin Fabiano Caruana. Po trzech partiach jest remis, trwa czwarta. W serwisie sportowym o 17:00 wspominałem o Natalii Maliszewskiej, naszej zawodniczce w short tracku, która po świetnych występach w Pucharze Świata w Calgary i Salt Lake City. Oba starty wygrała, wróciła do kraju. Podobnie jak Krzysztof Głowacki. On przyleciał z Chicago, gdzie wywalczył tytuł tymczasowego mistrza świata federacji WBO. Nasz pięściarz przy okazji awansował do półfinału prestiżowego turnieju World Boxing Super Series. Pokonanie Rosjanina Maksima Własowa w pojedynku kategorii junior ciężkiej to duża sprawa. Cieszę się bardzo, no ale to był na razie ćwierćfinał. Przede mną jest półfinał i na tym się trzeba skupić. Nie podchodzę do tego, że jestem mistrzem świata. Teraz troszeczkę odpoczynku, jadę do domu, gdzie czeka na mnie kobieta moja, Ania. Później jedziemy do Wałcza, do dzieciaczków moich. Posiedzimy tam z tydzień i wracamy i zasuwamy dalej. Apetyt jest, półfinał WBSS, coś pięknego. Krzysztof Głowacki zostanie mistrzem świata WBO na stałe, jeśli obecny mistrz Ukrainiec Aleksandr Usyk, co bardzo prawdopodobne, w najbliższych miesiącach przejdzie do kategorii ciężkiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy będzie padało, na wybrzeżu możliwa nawet burza, wysoko w Tatrach i w Beskidach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i zanikającymi od zachodu kraju przelotnymi opadami deszczu. W górach okresami opady deszczu ze śniegiem i śnieg też się może pojawić. Temperatura maksymalna jutro od 8 stopni na wschodzie do 12 nad morzem. Chłodniej będzie na Podhalu, tam około 6. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej już za chwilę w Trójce. Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić. Do 25 listopada dwupak dwulitrowej Pepsi 5,99 z aplikacją Mój Carrefour, a masło polskie 4,99 za 200 gramów. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.

television is where you go to mass, and the master's gone away. No praying all the time, praying, praying all the time, praying, praying, but you don't know what you're saying. The master's gone away. Gone, gone, gone. No i dobry się wieczór z Państwem. Okoliczności odtworzenia owej pieśni dla części z Państwa są chyba oczywiste. 4 listopada 2008 roku rozpoczęliśmy pojawiać się u Państwa w tym radyjku, gdyż wcześniej byliśmy w nieco innym. No i wniosek stąd taki, o ile dobrze liczę, że ponad rok już Państwa męczymy różnymi historyjkami, a ponieważ ten utwór bardzo, znaczy ta melodia i ta pieśń przepiękna i z jakże aktualnym przekazem, po tych 10 latach w ogóle się przecież nie zestarzało nic a nic. A pan Schwartz, nie wiem co, on ostatnio jakoś straciłem go z oczu, zdaje się, że nie popełnił jakichś ciekawszych nowych płyt, ale przyjrzę się. W każdym razie to dobra jest inauguracja pieśni, które się pojawią z mojego powodu, bo będzie troszkę dętych, dmuchanych, trąbionych ze świata całego. A ja jestem pani Bum Bum, jakby ktoś mnie nie rozpoznał, gdyż podobnie jesteśmy do siebie jak dwie krople. Ja jestem hrabem Czuchnika, tak, numer PESEL, audycja Magiel Wagli. Ja będę dzisiaj głównie trąbił z Południowej Ameryki, z Brazylii. Próbowałem wygrzebać jakieś nowe płyty. Nie, no ciężko mi to szło, bo tych płyt jest troszkę, ale albo one są już bardzo popowe, zautotunowane, bo tam też ta cała taka moda na dość plastikowy pop doszła do Brazylii. Jest muzyka gitarowa, która no, też jakoś mnie nie za bardzo poruszyła. Starałem się grzebać tam gdzieś w naszej takiej bandzie, czyli czy to muzyka hip-hopowa, afrobitowa, elektroniczna. Tych rzeczy się troszkę pojawia. Może to też taki okres, że niewiele tych płyt. Zawsze w Brazylii było coś ciekawego. No coś tutaj spróbowałem wygrzebać. Między innymi na samym początku ode mnie będzie instrumentalnie Amaro Freitas z płytą Rasif, pochodzący z północnego wschodu, gdzieś tam z Brazylii oczywiście, bo zaczynam Brazylią. Pan, który pianista, z jednej strony powołuje się na wielkie postacie związane z jazzem, czy to Parker czy Coltrane, no ale słychać tu też przede wszystkim oprócz takiego współczesnego grania cytaty z muzyki brazylijskiej. I tak będzie ode mnie na samym początku naszego Magla Wagli, któremu 10 lat podobno pyknęło. Mm-hmm. No i tak ładnie huczy pan Amaro Freitas. No pozostanę jeszcze w Brazylii przez jakiś czas. Mm-hmm. Chwileczkę, zaraz się do państwa odezwę, tylko sobie w coś wpiszę. No fajnie. To teraz co ja chciałem... A, chciałem państwu zaprezentować płytkę, która mi się dosyć podoba, a nabyłem ją drogą kupna stosunkowo niedawno. Jaipur Kawa Brass Band, albo Kawa Brass Band. Dance of the Cobra. To jest, proszę państwa, no, orkiestra trąbiona indyjska. Jakby to się chciało zwać, tak można. I to grają przeróżne melodie w bardzo ciekawski sposób. I bollywoodzkie, i melodie folkowe z Rajasthani, i takie nieco jazzujące. No, brzmi to fantastycznie. Posłuchaj na przykład sobie melodii pod tytułem Pia tu aptu aja. We'll be right back. No nie wiem jak państwo, ale ja się zakochałem w tej muzyce, w tej płycie. Inna nieco artykulacja, niż gdyby to miała grać jazzowy big band fantastyczny, te bębny lekko, tak z lekkim opóźnieniem całe te dęciaki, z takiej lekkiej triolki. Najpiękne wszystkie melizmaty, spokojnie Willie Schwartz mógłby z nim jeszcze zaśpiewać, może się kiedyś spotkają. To jeszcze nie koniec, jeszcze to zagramy troszkę z tej płyty, gdyż jest cudna. A ja tak się odgrażałem, że pozostanę w Brazylii, ale nie, przez to, że chciałem jeszcze troszeczkę muzyki bez głosu ludzkiego, to przedostanę się do Kuby, bo coś z płyty Cachaito, czyli płyta wspominająca Orlando Cachaito Lopeza, który grał w Buena Vista Social Club, między innymi na basie, kontrabasie. No i taki utwór Redemption, tak, Redemption z Ango Diaz. Proszę bardzo. Thank you. 2001 fajnie. Rok, nieżyjący już niestety, Orlando Cachaito Lopez. Fajnie, fajnie. Bardzo dzięki za maile, panie Zbyszku. No fajnie, super w tym Bielsku. Patrzę, że Michał, oczywiście ogromny skład śpiewających, a skład instrumentalny bardzo dobrze mi znany, no bo i Marcin, i Frank Parker, i Michael Patrick Stewart, z którymi też miałem okazję grywać. Fantastyczni muzykanci. No to miło, to miło, to miło. Czyli, że proszę państwa, Jaipur Kawa Brass Band. Teraz kolejna pieśń. Zaczyna się tak znajomo tytułowej pieśni. Gore, gore, ale dalej już gorzej. Obankę Kore. We'll be right back. myślałem, że panowa już tak bez końca. Nie, nie. A nie wiem czemu, a mi się kojarzy z taką muzyczką, taki słup wysoki, posmarowany mydłem, to to na górze jest kiełbaska i tam wódeczka i po tym słupie się trzeba wspinać tam, żeby to zdjąć, to pamiętam jakieś takie obrazki z dzieciństwa, ale też w Paryżu widziałem podobną historię, gdyż tam dużo różnych mężczyzn się po słupach wspinało i było śmiesznie. Panie Marcinie, a pani żono Izo, pana Marcina, naprawdę 10 lat, naprawdę. Jak bum, cyk, cyk i pię utknę z diątka, znowu takie troszkę jesienne, rzekłbym, że popękana ta, no. Ściana. U mnie tym razem Francja, wytwórnia, o której chętnie opowiadam, no format, ta, która łączy muzyków francuskich z całym światem. No i tutaj taka postać Gerald Toto, który pojawiał się na płytach przeróżnych i z elektroniką DJ-skich, swoich pierwszych solowych. Nowa płyta łączy, wydaje mi się, że troszkę bluesa, jazzu z sambą, muzyką wschodu. Bardzo eklektyczna płyta, jak to bywa na płytach no format. Płyta właśnie zupełnie niedawno się ukazywa, nazywa się Sway. Wybrałem utwór Day by Day. Co wszystko łączy tutaj te brzmienia, no to Karaiby. Gerald Toto. Pięknie pani Karaibianka śpiewała. Nie pozostaje nam nic innego, jak po owej wzruszającej pieśni zaprosić państwa na zapewne wzruszające i dostarczające wielu wspaniałych uniesień spotkanie z panią Agnieszką Szańską, która uprowadzi państwa po terenie kultury. Dziś o festiwalu, który od lat przybliża nam kinematografię azjatycką z całym jej bogactwem form i tematów, które zajmują tamtejszych twórców. Teren. Kultura. Już jutro w Warszawie rusza 12. edycja Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. O tym, czym jest dzisiaj Pięć Smaków, opowie nam już Jakub Królikowski, szef festiwalu. Jest czymś, co cały czas jest jakąś przestrzenią do odkrywania, ale wydaje mi się, że nie jako kino azjatyckie stricte, tylko w ogóle jako kino. No, kino cały czas jako sztuka kreatywna tworzy nowe formy, nowe sposoby opowiadania historii, więc odkrywam nowe rzeczy nie tylko w azjatyckim kinie, także w kinie po prostu światowym. A rzeczywiście kino azjatyckie w przypadku tego festiwalu i wykorzystanie kina azjatyckiego do tego, żeby opowiedzieć o kulturze bardzo dalekiej i często dla wielu jeszcze Polaków wydającej się egzotyczną, jest bardzo dobrym narzędziem. A zdecydowana większość filmów będzie miała w Warszawie na festiwalu swoją premierę. Ciekawie zapowiada się też premierowy pokaz serialu. W piątek będziemy mogli zobaczyć dwa odcinki monumentalnej produkcji zatytułowanej Folklor. A tradycyjnie już Pięć Smaków to szeroka panorama tego, co dzieje się w kinie azjatyckim. Od klasyków, uznanych już reżyserów, wysokobudżetowe produkcje, po kino gatunkowe i eksperymenty młodych twórców. W gąszczu różnych propozycji znajdziemy na przykład azjatyckie animacje. Jest to sekcja przekrojowa i też ją nazywamy, że to są animacje, ale wszystko poza anime. Znaczy nie pokazujemy tego rodzaju animacji, które najbardziej nam się kojarzy z Azją, czyli właśnie japońską anime. Pokazujemy animacje z Kambodży, z Tajwanu, z Chin. Sporo tego powstało w ostatnim czasie. Oczywiście jest to forma, która rozwija się znacznie wolniej, trudniej niż forma fabularna, bo zrobienie pełnometrażowego filmu animowanego jest znacznie bardziej skomplikowane i kosztowniejsze po prostu niż fabularnego. Takie właśnie wybraliśmy do tej sekcji. Tak jakoś się stało, że większość z nich to są takie animacje horrory, albo przynajmniej thrillery. Znaczy dużo jest tam przemocy, krwi i chyba dzięki temu, że ta groza gra w tych animacjach, co jest bardzo ciekawe, jakby i też rzadko realizowane w kinie. Animacje czerpiące z konwencji gatunkowej, ale nie tylko, to w sekcji azjatyckie animacje, a z kolei to, co aktualne i ważne, wybijające się w kinematografiach azjatyckich, będziemy mogli prześledzić w konkursie Nowe Kino Azji. Tak, to jest właśnie taka sekcja dla tych widzów, którzy chcieliby dowiedzieć się, co najciekawszego wydarzyło się w nowym, młodym kinie Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej w ostatnim roku. To przekrój kinematografii tej właśnie części świata, których granice jakoś sobie tam wytyczyliśmy właśnie na Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, lekko zahaczając czasami o Azję Południową. Są dwa filmy chińskie w tym roku wyjątkowo w konkursie. Zawsze jakoś tych Chin było mało, w tym roku wyjątkowo dużo w całym programie festiwalu jest. To kraj, którego sztuka w ostatnich latach no, jest bardzo szeroko komentowana na świecie i oczywiście to też dotyczy kina. Nowe, niezależne filmy chińskie, które mimo wszystko tam jeszcze cały czas powstają, mimo wszystko dlatego, że Chiny zaostrzyły bardzo w ostatnim roku ustawę cenzurującą po prostu kino i ograniczającą możliwości twórcy, no to może jeszcze tak naprawdę zwiększyło wysiłki tych twórców, te filmy powstają. A do tego jeszcze zobaczymy produkcje z Japonii, Wietnamu, Filipin czy Malezji. Ale o Chinach jeszcze słów parę, bo to właśnie chiński film uroczyście otworzy festiwal. To już jutro. Otwieramy właśnie filmem z sekcji Asian Cinerama, młodością, Xiao Fenga, a Asian Cinerama to taka sekcja właśnie, która jest dla tych z Państwa, którzy nie za bardzo może orientują się albo zaczynają dopiero przygody z kinem azjatyckim, boją się podejmować zbyt odważnych decyzji przy wyborze filmów na festiwalu i decydują się raczej na takie bezpieczne propozycje. To jest właśnie taka sekcja. To są filmy nominowane do tak zwanych azjatyckich Oscarów. Młodość właśnie jest też pokazywana w tej sekcji, otwiera festiwal. Jest to film, który w ubiegłym roku no, bardzo wiele nagród na festiwalach filmowych zdobył. Wielu krytyków zarzuca mu, że to jest kino propagandowe, ku irytacji ogromnej reżysera, który wręcz jest w stanie zerwać konferencję prasową, gdy taki zarzut pojawia się, dlatego że to rzeczywiście na pierwszy rzut oka można odczytać jako kino propagandowe, ale to jest taka propaganda jak u nas właśnie w latach 80. i 70. Znaczy jest tam druga warstwa, która jest dokładnie przeciwna wszystkim totalitarnym, megalomańskim zapędom i pomysłom tego reżimu. Piękny film, dlatego cieszymy się, że będzie mógł otworzyć festiwal i że on właśnie rozpocznie tą dyskusję o azjatyckim kinie i o polityce też tak naprawdę, której sporo mamy w tym roku na festiwalu. Przekonamy się o tym, zaglądając na festiwal, a od jutra przez kolejny tydzień czeka już na nas maraton kina azjatyckiego. 12. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków potrwa w Warszawie do 21 listopada, a szczegóły na www.pięćsmaków.pl. No i pięknie, mówiłem, że będzie pięknie. Bardzo dziękujemy za różne listy od Państwa. Pani Magdo, proszę się nie martwić. Pięknie tam plus 7 u Pani. O, nas się wszyscy kłócą. Pani tu przyjedzie, jak tu się wszystko jakoś uspokoi i się jakoś zaczniemy rozmawiać ze sobą, jak ludzie, bo na razie to naprawdę słów najmniejszych szkoda po prostu. Może kiedyś wyjdziemy z tych ciemności egipskich, a na razie, proszę Państwa, Red Barat, o którym już opowiadałem, orkiestra, w której występuje Sunny Jane. No i on tu będzie grał oczywiście na tcholu z efektami różnymi. Zagrają Państwo z całą orkiestrą utwór pod tytułem Kalamukra. Ode mnie taki pomost, coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Że to Red Barat był Red jeszcze Barat. Ode mnie DJ pochodzący z Nowego Jorku, ale zawsze był takim pomostem pomiędzy Ameryką Północną a Południową. Nowa płyta pana Nicodemusa, a tam między innymi argentyńskie trio wokalne Femina w piosence Immortales. Proszę bardzo, Nicodemus, Nowy Jork i Argentyna.